إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درس اليوفيتا لينغري قولي يا ابن قدامة اليوليتا قولي الأدرمي تكون فائدة وفتكنا نتك مناظر أولي نا تكسيما نليفي جنالك صحيح الأدرمي جنالك صحيح ني الأدرمي سوى الأدرمي تصحيف لتصحيف المفنيك والصحيح والأغرمي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أكونيش يقوى لم يطلع على ترجمة هذا الرجل نبيد عايب ينبغي لكويك جديلي وقد كم ناظر أولي بدعا ينبغي لكويك نفنيم ناظر لكويك القرآن مخلوق قرآن كيومبي فالصحيح مذهب أهل السنة والجماعة هي شيء مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كيومبي نسمان أي أنا قلت اسمه قرآن كيومبي وهو نسمان يني حكمه رسم أهل السنة وهو نسمان أطوى بدعة نسمكم بعد القرآن مخلوق نأهل السنة نسمان شيء لمنين يا الله كلام الله أنا سمع أهل السنة كلام الله القرآن هم يقولون على أن القرآن ليس بمخلوق القرآن سيوكيون بل هم سمع كلام الله بل منين يا الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض آيات الصفات ملانغو لوليت مؤلف هابا نزمومزيا أنا تاجب هذه آية نزمومزيا صفة ميونغوني وصفة زي الله ذكر بعض آيات الصفات ملانغو لوليت نزمومزيا بهذه أنا تاجب هذه زي آية الصفة زي الله سبحانه وتعالى قال الشيخ رحمه الله تعالى فمما جاء من آيات الصفات نميونغوني وزلزو كوجيا ميونغوني وآية صفة قول الله عز وجل نقول يا الله سبحانه وتعالى ميونغوني وآية زلزو كوجيا كزنغمزية صفة الله نقول يا الله نسيما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آية هي نونشق أنبا نوتبكي أسوى ملواكو ويبقى وجه ربك نوتبكي أسوى ملواك الشرح الصفات التي ذكرها المؤلف صفة بازو أمزتاج مؤلف من صفات الله تعالى ميونغون وصفة الله سبحانه وتعالى صفة بازو مؤلف أمزتاج ميونغون وصفة الله حقيقة الله مسفك نازو نا يليق بجلاله وعظمته zinalingana na utakatifu wake na utukufu wake aya inasema kwamba wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram siku ya kiyama utabakia uso wa mola wako kwa hiyo fa akhta man yufassir ala anna al wajha huna bi maana dhati hapa amekosea mwenye kukosea yule atakayesema kwamba wayabqa wajhu rabbika akasema wayabqa kwa maana utabakia dhati ya mola wako hadha khata haya makosa atakayesema hivyo anakuwa ameingia katika nini makosa bali sisi mufassiru na tafsiri as-sifat, sifa za Allah kama yaliku bijalali, tunathibitisha lafzan na tunathibitisha nini maana, lakini kaifia tunafanyaje? Tunasema Allahu a'lam, kaifia hiyo najua mwenyewe Allah, lakini lafzi tamko lenyewe tunalithibitisha. Yabqa wajhu, tunathibitisha utamshi kwamba wajhu ni uso, maana yake ni uso, tunajithibitisha pia. Tamko tunalithibitisha, na maana pia tunafanyaje? Tunathibitisha. Lakini aina na sifa na ile hali ya ule uso ukoje? Tunasema Allahu a'lam, wallahu ya'lam, wallahu a'lam bimuradi, Allah ndiye anajua kabisa makusudi yake. Lakini hatukanushi sifa wala tukanushi la tamshi lenyewe. Swali linakuja, swali linakuja kwako, anayekubali tamko halafu akasema maana mimi sijui, anaitwaje? Anaitwaje? Anakubali tamko, wajibu mimi nalikubali, lakini maana mimi sijui, anaitwaje? Nani muawwid? Ajabu. Yalla, anaitwa Mu'tazila. Miraji, anaitwa Musa. Zubair. Mu'attil. Kazi. Wanasema tatizo ya kutokuwa na muraji, haya ndio matatizo. Haya ndio matatizo. Yaani pamoja na usulubu nilotumia kuelekezeni haya makundi, pia paka sasa. Anakubali tamshi. Tamshi alikubali. Kwamba waji huwa analikubali kabisa tamko hili. Waji huwaji. Lakini ukimwambia ule waji huu unaofahamika uso, anasema mimi sijui, kwa mimi sijui kabisa. Huyu anaitwaje huyo mtu? Mufawwidh. Kwa nini? Kwa sababu yufawwidhu al-ma'na ila Allah. Analiacha lile maana, ile maana naigimiza kwa Allah. Mimi sijui hiyo maana. Lakini ahlu sunna wao wanakubali tamshi na wanakubali nini? Maana, lakini kaifia ndo hawakubali. Wanasema Allahu a'lam bi muradihi. Kwa hiyo as-sifatu allati dhakaraha al-muallif min sifati Allah ta'ala. Sifa ambazo ametamka muallif hapa ni miongoni mwa sifa za Allah. Dhakara al-muallif rahimahu Allah. Ametaja muallifu Allah mrehemu, min sifati Allahi, miongoni mwa sifa za Allah, as-sifatu al-atiya, sifa zifuatazo, wa sanatakallamu alaiha, na tutazizungumza hizo sifa, hasba tartiba al-muallif, kwa kulingana na mpangilio wa muallif. Tutazizungumza hizo sifat, hasba tartibu al-muallif, kwa kulingana na mpangilio wa mtunzi mwenyewe muallif. Sifatu al-ula, sifa ya kwanza, al-wajhu. Muallif amepanga sifa za Allah kwenye kitabu chake kwa mpangilio. Ameanza na sifa ya kwanza ya uso, akaanza as-sifatu al-ula, sifa ya mwanzo, al-wajhu, uso. Al-wajhu thabitun lillahi ta'ala, uso umethibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bidilalati al-kitabi wa sunnati wa ijma'i salafi, wa kujulishwa na kitabu na sunna. Qur'ani imetaja sifa ya uso. Sunna pia imetaja sifa ya uso. Wa ijma'i salafi, na makubaliano ya wajawema waliotangulia. Sifa ya uso thabitu, imethibiti kwenye kitabu. Aya inasemaje? Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Hii ni aya wazi inothibitisha uso, na pia katika sunna na ijma'. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wanasema unaposema dhul jalali wal ikram, ile pale ni sifa. Dhu ni sifa, na utabakia uso wa Mola wako dhul jalali, wenye utukufu. Wenye, ile dhu ni sifa. Sasa dhu hii sifa ya nini? Wayabqa wajhu rabbika Je, dhu ni sifa ya rabbika? Je, dhu ni sifa ya wajhu? Tumeelewana hapo? Na utabakia uso wa Mola wako wenye utukufu. Ile wenye ni sifa. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ukitaka kujua kwamba hii dhu ni sifa ya uso, wasifatu katika lugha ya Kiarabu, wasifatu yatba'u al-mawsuf fi raf'ihi wa jarrihi wa nasbihi wa raf'ihi. Sifa iko hivyo. Sifa huwa inafuata kile inachokisifu katika raf'i yake, katika jarri yake, katika nasbi yake, katika hali zake zote. Ukisema marartu bi zaidin tawilin, inakuwa tawilin ni sifa ya nani? Ya Zaid. Nilipita kwa Zaidi mrefu. Maraltu bi zaidin tawili, nilipita kwa Zaidi ambaye ni mrefu. Jaa ar-rajulu qasirun, alikuja mtu mfupi. Kwa hiyo qasirun ni sifa ya nani? Ar-rajul. Kwa hiyo asili ya sifa yenyewe inafuata mwenye kusifiwa. Kwa hiyo mwenye kusifiwa akiwa na kasra, nayo sifa itakuwa na nini? Kasra. Mwenye kusifiwa akiwa na dhamma, nayo itakuwa na dhamma. Mwenye kusifiwa akiwa na kasra au akiwa na fatha, nayo itakuwa na fatha sifa. Kwa hiyo wasifa tu yatba'u mawsufu fi raf'ihi wa jarrihi wa nasbihi wa raf'ihi, inamfuata katika hali zote hapo zote nne. Sasa chukua hii aya, wa yabqa wajhu rabbika, hajasema dhil jalali, si tunaelewana jamani? Hajasema nini? Dhil jalali. Aya inasema wa yabqa wajhu rabbi kwa kasra, si ndio? Kwa hiyo kama dhu ingekuwa ni sifa ya Mola, ingekuwa inatamkwaje? Dhil jalali. Wayabqa wajhu rabbika. Rabbi dhi. Kwa hiyo ingeambiwa dhi hapa ni sifa ya Rabbi. Lakini ilipokuwa na dhamma inajulisha ni sifa nini? Ya wajhu. Tunaelewana hapo? Dhibiti hilo. Kwa maana anaweza katokea mtu akwambia bwana hii ni sifa ya nani? Ya Mola. Kwamba dhul jalali wal ikram, manake mwenye utukufu, maana yake mwenye utukufu, akakwambia hapa nakusudiwa hapa ni Allah. Yeye Allah mwenyewe ndo anakusudiwa. Namwambia hapana. Kwa nini? Kwa sababu kanuni ya lugha ya Kiarabu inasema sifa huwa anafuata hali za mwenye kusifiwa na mwenye kusifiwa. Mwenye kusifiwa akiwa na dhamma, sifa itakuwa na nini? Na dhamma. Mwenye kusifiwa akiwa na kasra, akiwa na kasra, akiwa na fatha, na sifa nayo itakuwa na kasra na itakuwa na fatha. Mfano tumetoa unasema jaa ar-rajulu, utasema qasiri na qasiran na qasirun. Jaa ar-rajulu, utasema qasira au qasiri au qasirun. Qasir. Kwa nini? Kwa sababu sifa tu ni yatba'u mawsufu. Ukisema marartu bi rajulin tawilin, tawilin itakuwa ni sifa. Sifa ya nani? Ya rajulu. Kwa nini imekuwa na kasra? Kwa sababu mawsufu yake na nini? Inakasa. Sasa kwenye aya hii, wayabqa wajhu rabbika dhu. Kwa hiyo hii dhu ndio inatuambia kwamba kinachosifiwa hapo ni uso. Kinachosifiwa hapo nini? Ni uso. Na hii ni ishkali huwa inakuja kwa baadhi mubtadi'a wanazungumza hivyo. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, akazungumza naye. Kwa hiyo hii dalili, tumepata dalili ya kwanza, dalili ya nini? Ya kitabu. Tunakuja kwenye dalili ya nini? Ya sunna. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam li Sa'd ibn Abi Waqqas, na Mtume alimwambia Sa'd ibn Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan, hakika yako wewe Sa'di hautotoa kitu chochote. Lan tunfiqa nafaqatan, hautotoa, kamwe hautotoa. Lan tulisema inajulisha nini? Harfu nafi wa nasbi, ehe, wa istiqbali, si ndio? Kwa hiyo lan, kamwe hautotoa chochote. Tabetaghi biha, unataka kwa hicho ulichokitoa. Tabetaghi biha, unatafuta na unataka kwa hicho kitu ulichokitoa. Wajihallahi, unatafuta kwa hicho ulichokitoa uso wa Allah, illa ujirta alaiha, isipokuwa utalipwa juu ya hicho kitu. Wal hadithu muttafaqun alayhi, na hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Mahalu shahidi ni wapi? Wajha Allah ndio mahalu shahidi. Hakika wako, hakika yako wewe Saadi, kamwe hautotoa chochote. Hicho ulichokitoa unatafuta kwa hicho kitu uso wa Allah, isipokuwa tu malipo yake utapewa ujira juu yake. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجنائز باب رثاء النبي سعد بن خولة ومسلم كتاب الوصية باب الوصية بالثلث من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كل حديث متفق عليه يا كوانزا لأن البخاري متفقلي ونناني نسعد بن أبي خولة سعد بن خولة نبيلي قتك مسلم متفقلي وسعد بن أبي وقاص. كل محل شاهد نوجه وجه الله. Kwa hiyo tunapata ushahidi ndani ya sunna. Tunathibitisha sifa ya uso kwa Allah kwa hadithi ya Saad ibn Abi Waqqas. Wa ajma'a as-salaf, na wamekubaliana waja wema waliotangulia, ala ithbati al-wajh lillahi ta'ala, juu ya kuthibitisha uso kwa Allah ta'ala. Fayajibu ithbatuhu lahu, imekuwa sasa ni wajibu kuthibitisha uso kwake yeye Allah. Fayajibu ithbatuhu, imekuwa ni wajibu kuthibitisha huo uso lahu kwake yeye Allah, biduni taharifin, bila ya kufanya taharif, wala ta'atilin, wala kufanya ta'atil, wala takyifin, wala kufanya takyif, wala tamthil, wala kufanya tamthil. Wa huwa wajhun haqiqiyun, nao ni uso wa kweli kabisa, wa haqqi, yaliqu billahi, unaulingana na Allah subhanahu wa ta'ala. Unaposikia wa ajma'a as-salaf, maneno kama hayo ukisikia mara nyingi unasikia wa ajma'a as-salaf, wa ghalibu hadhihi al-ijma'at, na mara nyingi ijma'a hizi unaposikia na wamekubaliana masalaf, wa ghalibu hadhihi al-ijma'at tajiduha fi kutubi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ijma'a hizi mara nyingi sana unazikuta kwenye vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah وابن القيم نبيل ابن القيم. وغالب هذه الإجماعات تجدها في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهما نقبل يواو ابن القيم نبيل تيمية في أكون إجماع نبتاب في إجماع بنجين كما بتاب في ناني وقبلهما أبي الحسن الأشعري كما بيل نقبل يواو ويلي وتأكتت في أكون إجماع في كتاب تناني أبي الحسن الأشعري في كتابه katika kitabu chake kinachoitwa Maqalatul Islamiyyin. Kitabu hiki nacho kimekusanya makubaliano mengi ya masalaf. Wal mutaqaddimina, na vile vile katika watu mutaqaddimin wa zamani zaidi kabla ya hao wote ni Ibn Khuzaimah wal Ajurri. Vile vile Ibn Khuzaimah wal Ajurri utakuta ijma' kama hizi nyingi. Kwa hiyo ukisikia wa ajma'a salaf, na wamekubaliana masalaf, wamekubaliana masalaf juu ya jambo fulani, basi fahamu ya kwamba hizi ijmaa mara nyingi zinatolewa kwenye vitabu gani? Vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wa Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah na mwingineo. Wa Abi al-Hasan, huyu Abi al-Hasan al-Ash'ari alikuwa kabla ya nani? Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim. Na kabla ya Ibn al-Qayyim na Ibn Taymiyyah na Abi al-Hasan al-Ash'ari, nyuma yao huko kulikuwa kuna watu wengine wana ijmaati kama vile nani? Ibn Khuzaimah wal Ajurri fi al-Shari'ah. وقد فسره اهل التعطيل, na watu wa taatil wenye kuacha na kuharibu maana wametafsiri uso. وقد فسره اهل التعطيل, na wameufasiri uso اهل التعطيل, watu wa taatil bithawabi, wameufasiri kwa nini? Thawab. Kwa maana ukisema yabqa wajhu rabbika, maana yake watafsiri vipi? Unabakia nini? Na zinabakia thawabu za Mola wako. ويبقى وجه ربك, ونسمى ويبقى ثواب ربك. وقد فسره اهل التعطيل بالثواب, ونرد عليهم, نحن واجب بما سبق في القاعده الرابعه. ايه ساس هapo kazi kweli قاعده الرابعه tuziomba mzilete hapa, sio mwanzo kuchungulia. Tunaomba kanuni ya 4 niliwaambia kwamba huku tukifika tunaambia wanaruddu alaihim, tunawajibu bima sabaka min alqa'idati arrabi'a. Khilafu dhahiri, hiyo jibu la kwanza, kwamba kauli yenu hiyo kwamba uso tafsiri yake ni thawabu, tafsiri hii ipo khilafu dhahiri nusus, ipo kinyume kabisa na dhahiri nusus. Kwa tariqa tu salaf, iko mbali kabisa na njia ya salaf. Walaysa alayhim dalilu min alkitabi wala sunna, maana yake nini? Kwa hili neno thawabu hawana aya wala hawana hadithi inayotafsiri uso kwa maana ya nini thawabu. Kwa hiyo majibu mawili, maneno yenu yako khilafu na kitabu na sunna, tariqa tu salaf. Na mbili, hakuna hamna dalili juu ya kitabu na sunna linaotafsiri kwa maana ya uso maana ya thawabu. Tumemaliza, zimeisha. Majawabu yetu kwa mawili. Hebu angalia ni video sasa, angalieni, chungulieni sasa ni kweli. Kanuni ya nne. Unajua na hamumsomi. Inasemaje kanuni ya nne? Mmoja wenu aisome, aisome nisikie. طيب عن ليس عليه دليل صحيح وربما يكون في بعض الصفات والفروع نعم او اكثر او اكثر كاين بين هذو هذو قولي ياو يا كفسري وسو كما معنى يا ثواب خلاف ظاهر النصوص وطريقه السلف جيبوا الاول جيبوا الثاني ليس عليهم دليل من الكتاب والسنه. Kwa maana gani? Kama mnakumbuka, naweza kunipa mchanganuzi. Tumesoma hapo nyuma kuna aya ni muhkam na aya ambazo ni nini? Mutashabi. Tumesoma hivyo. Sasa ndani ya aya mutashabi zenye kutatiza au ambazo ziko haziko wazi, hizi aya wakati mwingine utazikuta zinatafsiriwa na aya zingine. Au aya muhkam utaikuta wakati mwingine inapata aya nyingine muhkam na tafsiri ile aya ya mwanzo. Hasa kama aya hii ya wayabqa wajhu rabbika, na utabakia uso wao wakasema thawabu, basi hawana hata aya nyingine nao tafsiri neno nini? Neno thawabu. Wao sana tafsiri kwamba wayabqa wajhu rabbika maana yake unabakia, inabakia nini? Thawabu. Na kawaida baadhi ya aya zinajitafsiri zenyewe kwa zenyewe, si ndio? Sasa kwa kuwa wao wametafsiri wayabqa wajhu wakitafsiri kwa maana ya uso, wakitafsiri maana ya thawabu, hawana hata aya nyingine inayowafiki katika hiyo nini tafsiri yao. Sisi tumeelewana? Yaani aya nyingine ambayo inatafsiri maana ya wajibu maana ya nini? Ya thawabu. Hawana. Kwa hiyo tunawajibu hivyo kwamba hawana dalili hata kwenye kitabu na sunna inayotafsiri uso kwa maana ya nini? Ya thawabu. Kwa hiyo sifa ya kwanza ambayo kaanza nayo Sheikh al-Islam Sheikh Ibn Qudama al-Maqdisi ni sifa ya uso. Kwa na sisi tunaiamini sifa hii kama yaliku bijalalihi wa azamatihi. Ahlu ta'til, watu wa kuharibu majina ya Allah na sifa zake, wao wanakataa sifa ya uso kumthibitishia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya uso wanakataa kumthibitishia nani? Allah. Kwa nini? Wa hujjatuhum, na hoja yao inawapelekea wao kutokuithibitisha sifa ya uso kwa Allah, wao wanasema yastalzimu biithbati alwajhi at-tashbih. Wao wanasema haya maneno, yastalzimu biithbati alwajhi, kwamba wao wanakanusha kuna sifa ya uso kwa Allah. Kwa nini? Hoja yao wanasema ukiithibitisha sifa ya uso, yastalzim, sifa hiyo itakulazimisha, au yastalzimu biithbati alwajhi, inalazimisha kuuthibitisha uso, attashbihi, kufananisha. Yani wewe pale unapothibitisha sifa ya uso, tayari hapo hapo umeshalazimisha kumfananisha Allah na kiumbe. Kwa hiyo kwa kule kumfananisha Allah na kiumbe, sisi tunajiweka mbali kabisa na sifa hii ya uso, kwa sababu ukithibitisha sifa ya uso, malaika umeshafanya nini? tashbih. Kwa hivyo yastalzimu bi ithbati alwajhi. Haya maneno yao jamani, sio kwamba ni ahlus sunna wanasema hivi, a hawa ni wale watu mu'attila, watu mu'awwila, muharifa, hawa ni wazungumza hivi kwamba ukithibitisha sifa ya uso tu inalazimu pia uwe umefanya nini, tashbih, umefananisha, kwa maana uso tayari ushotengenezea picha sawa, hiyo tamthil au takyif. Na kaida yao kubwa sana, hii kaida nayo itakuwa inazunguka mara kwa mara, kaida yao kubwa sana hawa wazushi wanaoizungumza mara kwa mara kwenye vitabu vyao, ya kwamba ikiwa sifa unaiona kabisa na kupelekea kwenda kufanya tashbihi, basi sifa hiyo usikubali wala usithibitishe. Kanuni yao nasema, wa kullu nassin awhama tashbiha, wa kullu nassin awhama tashbiha, wa kullu nassin awhama tashbiha, awwilhu au fawwid, awwilhu au fawwid ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إن كانوا ياو كوسان إن بيتهم بيت الشطر الأول صدر وعجز. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كلا دليل itakayo kudhanishia wewe kwamba dalili hii inapelekea wewe ulete tashbihi. Kila dalili ambayo itakudhanishia katika nafsi yako na katika akili yako kwamba hii dalili hii au hii nasu hii au hii aya hii ndani yako inapelekea kufanya tashbihi, unamfananisha tu hapa Allah. Wa kullu nasin au hama tashbiha, anasema awwilu, ifanyie taharifu, au fawwid, au ifanyie nini, tafwid, warum tanziha, na wewe tafuta kujitakasa kwa Allah. Basi wewe jitakase tu kwa Allah, kwamba kusema bwana mimi sijui maana yake. Basi wa kullu nasin au hama tashbiha awilhu au fawid warum tanziha, kila dalili na kila aya ukiidhania katika akili yako, au hama akiidhania mtu kwamba ile aya au hadithi au ile sifa inakupelekea kufanya tashbihi, kumfananisha Allah na kitu, wanasemaje? Awwilhu, ifanyie nini, taharifu, au fawwid, au ifanyie nini, tafwid, wa hum tanziha, halafu wewe tafuta tu kujitakasa kwa Allah, kama mimi bwana nimeifanyia taharifu, nimeifanyia hii tafwid, lengo langu tu ni kutukuza wewe Allah, nisikufananishe na kiumbe. Basi wa hum tanziha, hii ni kaida maarufu sana, lakini jibu ni kama lile lile, annahu khilafu dhahiri, annahu mukhalifun limadhhabi salafi وغير ذلك. انا دليل زينين مزياجه ذا حديث المتومي صلى الله عليه واله وسلم ومن الله سبحانه وتعالى ترزق علم نافع الله سبحانه وتعالى تبجيش قد يفتح علمه الى يوم نلقاه. اللهم انا نسالك الاخلاص, اللهم انا نسالك الاخلاص ونعوذ بك من الرياء وسمعتي, ونعوذ بك من الرياء وسمعتي اي ملك نقوم وترزق حرصا في طلب العلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.